الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سورة بني اسرائيل اول ایسوا چاگی کی سبب دا عذاب دا بیانی دو چکم قومن وال انکار کرو دا مسئلی توحیدنا ناغیبان دی عذابو نراغلی او دویم ایسوایی بل سبب کې چې کوم قومونه انکار د معجزاتو نکړو ناوی هلاک شوی نو ځکه دې ځکه د معجزاتو مسله شروع کړه مشرکینو مطالبه کړي وه د نبی علیہ السلام نه چې ته دعوت نبوت کړي نمخ کوم پیغمبران تیر شوی دي هغه چې دعوت نبوت کولا نخپل قوم ته معجزې خولې وي د عیسی علی السلام معجزې وي چې قرآنوم ذکر کړی دي د موسی علی السلام معجزې وي توم مونږ ته دغه سه معجزات پېش کړ او بلکې ندی تعین یې ورته کړو چې مونږ ستانه دا معجزات واړو چې د مکی معظمی دا غرونه دي د سونی شي اځویم دا واړو چې د ازمکه د مکی دي د زرغونیشی چې زمونږه گزاره پکېږي کرل او ریبل کو او دریم دا واړو چې په دې کې د نهرونو روان شي آیت نازل شوی د دې په حل کې د دې په تفصیل کې او حاصل یې داو چې الله رب العزت وي چې معجزې نرا لېګم پدې نه چې غني زه چا مڼې کړې ما او نماسوک مڼې کول شي د خپل کار نه د خپل اراده نه او دې وجنه نرا لېګم چې کله داسې معجزات مطلوبه چ خلق او داغي مطالبه کړی هغه معجزه راشي دنیا ته او خلق یې تکذیب وکي نو عذاب ورپسې لګې دلی بیان د عذاب نشي بچ کېږي الله یې کله چې ما اراده وکړه د یو قوم د هلاکت پیغمبر با میراولیگن عقیبتنا دا معجزو مطالبه اکڑا نماو معجزه ورکڑا عقیبه بی حرمتی اکڑا نو عذاب با پیراغ اللہ رب العزت وی چه ماستاسو پا حق کی اراده ندکڑی دا عذاب نزکا معجزه نرا لیگم معجزه خو دې ده پاره ای چلا قوم اویری چې دې پسې ګورې عذاب دې انکار مکوای او کله چې هغه انکار وکي هاتک او بے ادبی وکي نا عذاب ورپسې بیا یقینینو ودلک مراد د آیات نا هر قسم معجزات ندی مرادو څنګه معجزات خو پیغمبر ته ډیر ورکړی شوی او هغه یادی چې قوم کوم مطالبه کوله خاص چا مخ کې بیان شوی چې دا غواړو دا غواړو اما منعنا ندی من کړی مونږ لرا ان نرسل بالآیات چولی گمونگا معجزاتو اغا معجزات چی دیئے طلب کئی او دیئے دی پیغمبر نغواری اللہ ان کذب بها الاولون مگر صرف دی خبری چی تکذیب کڑے و دروجن کڑے وی دی معجزو لرارن بنو قومنو نحلاک کڑے شو دور سر دی ارزه کی جی تقدیرینو نخه کړی الا ان کذو بهل اولونا فاهلکو قومونو تکذیب کو د معجزاتو هغه پورې ټوکې کړی ستیزه او کړه چې دا سحر دی او بس حال اکشنو الله ای په معجزه کې د دې لپاره خیر خو نشتا الله ای ما ته معلوم دی دې تصدیق نکوي ریس خبره د معجزې په هم تصدیق نکوي عذاب برازی په دې باندې او الله ای ما اراده نه کړی چې دې امت لبا عذاب ورکوم په دنیا کې بلکې دا وعده مې کړی دا چې عذاب ورکوم په آخرت کې دیو جن معجزی نرازی بندی دی بین لگی دلی پو معجزو باندی تدق وجنا چلی رب العزت دی امت پا حق کی فیصل ادا کری وان چدی لبا عذاب پا قیامت کی ورکوم دنیا کی نا اس دی خبر کی بد چاشکو چدا کم قومو چه اللہ معجزہ راولی گلاو اگی انکارو کو عذاب پر آگے منتخو یو اخی اے کنا اللہ رب العزت و تمثال خی و آتینا سمود الناقتا مبصرتا من ورکڑی و سمودیانو تا معجزہ چه اگا اخوان مبصرتن مخکار معجزه چې باغې کې خو شک نو کنه لوی غونډه وا او د دې قوم د پارا سمودیان د پار په ډیر فائدې وي او دا هغه معجزه وا چې دې سمودیان یې مطالبه کړی و صالح علی السلام نه چ مونږ ته هغه معجزه خای چې مونږ د توایو په یو غټ باندې ګوته کې خورا چې د دین د نه قپه داشي او سره دی بچي مو پیدا شي ته چې نه قبا مونږ سکه وای خو دا هغه غټ نه الله نه قپه پیدا کړ او چاو او هته نه راووتا سمرخ کارا معجزا مبصرتن دا مانا نا مطلب دے چلاندنو نا مبصرتن بینتن کارا معجزا چی پاگی کسی چا شکنو فظلمو بیان ظلمو کو داغی سرام حلاک اکڑا بس چل ملی او تا جوڑ کن علی پری خود چې هلاک کړه صالح علیہ السلام ورته وی چې بس درې ورځې ستاسو په دنیا کې اعلان وتاو کوم تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب درې ورځې تاسو ته الله مهلت درکړې کسارمانم پزړ باندې نو اغوری جوائے کنا او دری روزی پس حلاک شو اللہ وی شکر نو باسے چه معجزہ نرازی نو خبئی ستاسو دپارا دیکھے با ہم خیری گواری خوا دا فیصلہ قرآن کلیو پہ یو قانونی آیت کے چه یو قید کلی یو چاسان تحبو شین وو شر لکم آسان تکرهو شین وو خیر لکم دیر زلاتا صبح یوشی دزاند پارا فیدہ من گنے اوگی کی با فیدہ نہیں گورے مداغی مثال لکا نخوا دقا سیارہ زمانہ کی خلقی که پیغمبر نین و معجزه غواری دست او دی امت که دو خلق دخوا بلدا هم حقیقتو چه قرآن لوی معجزه دا نو کله چه داشته دی کنا د نور معجزه مطالبه کول دا دا قرآن بیعدبی دا دا دی تسپک کتلی دکه دی تبل معجزه نشی رسی دی او سره دا غي ندي امت کډیر خلقي چغي ځان ډیر رسیدن کی غاني چې مونږ رسیدلیو مونږ الله سره ډیر قرب او منزلت ته توبه دا خلق یو خیال لکنه ښا چې سره کوم د عبادت کی او سلوغون دی نفلونا و روجی اونیسی نو بس بیا برا برا گوری چوس با وحی رازی نو آغا خلق پا که کل دا مطالبه کئی کنا ویر که پا مونگ بانده اغا من او سلوان نازل شو نخوای مونگ با بیاده بنی اسرائیل و بشانتی نیو یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها مونږ په پیاز او ټماټر نغواړو مونږ لهل شین کو وکمنو سلوان نازل تا ټوکی کې په دین پوري تا خو موسی علی السلام معجزه وا نو اس پیغمبر کم دی کلو یرک اللہ پا مونگ باندی دور یزی سو رہے ہوکا یعنی دیخ پل زان دم روچت گنی خوا چی مونگ دج معجزو لائقیو اسو کوئی اللہ رب العزت بلا ارادہ نیشوی زمونگ پا حق کنو فیو بشی کنا فیو حقیت لا وخشتا دے کنا خوا وخه مقرر کړی دی دا ټول مطالبات بوشي زکه چې کومه معجزه ده نو اخو تاسو نه منې کنه هغه سره ستاسو دښمنی ده چې هغه د الله قرآن دی دا ستنه تختې لري لري لکه سره چې د زمری نه تختې او بل بل تاسو ځان د الله د رحمت لایق ګڼې اللہ کتاب سره دشمنی کوئے ابل پلب دی تمائے چوس بمونتا کشف ہوشی کشف کی گو تومو فاغا کشف دا اللہ طرف ننی وما نرسلو بالآیات الا تخویفا مونر علی کو معجزات اغه معجزات چې خلق یې مطالبه کړی مگر د پاره د یراولو چې خلقو معجزه درلا اور پسې عذاب دې. اوس دو خبرې دي تاسو ښا، یا به معجزه قبل او ایمان به پیراولې، او کدا نه کوي نو بیا اور پسې واجبی کار روایی کنه، واجبی کار روایی به اور پسې. دو خبرې سیوا نه پکې، اوس تاسو خو خاله فیصله ستاسو په لاس کې ده. تخویف اندامانا چې عذاب ور سره خام خای. دا جواب وشو چې مشرکین او د نبی اسلام نه دا مطالبات کول، تسلی ذکر کوي. او یو مثال خای چې ګوره قران معجزه وان الله دې امت تنازل کوم، او بار بار یې پکې وي چې دا کتاب واخله عمل په وکې ازده کېم، او کچا دې تکذیب وکړ نو عذاب به پیرازي. نو بدر کې پیرانه ده، دا د قران د تکذیب نتیجه وکړه دنیا کې. چې الله وکړ چا دا اللہ دا معجزاتو نے انکار کردے نو عذاب پر آغلے اسباب دی دا عذاب. وَإِذَ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، او یاد کا چویلی دی مونگتا تا چی پریشانی مکوا، دا دی قوم دا دباؤنو نا یریگا ما، بیشک عربستان قبضہ کی اغسط دے دا ټول خلق را گیر کلی دیستا دا دشمنان مکی والا، کدی ارسم را ظلم زیادے کئی لیکن تا تا نقصان نشی رسولے، اللہ تا دید ضرر نا بچ کلے او ساتلے، دی پروام ساتا دیتا تا نقصان نشی رسولے، دی اللہ پا خپل قبضہ کی اغسطی دی، کدی ارسم رزور لگئی امنصوبی جوڑی او تدابیر کئی استاد پارا دا قتل ارادی کئی، لیکن یاریگا ما منگتا تویلی چی دیتا تا سنشوی لے منگ بستا حفاظت کو، واللہ ویعاصمک من الناس. او دا ډیر ظلم او زیاتې د دې مشرکین په هغه وخت کې و چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته د معراج مسله رااله او بیان یې کړی تا چې نبی صلی الله علیه وسلم بهر تک نه حدیث کې راځي د دې لپاره چې خلق ته بیان وکم جزا بیگا تلیو ما معراج تاوم معراجم شوی دی و اسراوم شوی دا بیت المقدس پوری امتلیم بیاد آغاز ناصدرت المنتحا پوری و دا نبی علیہ السلام ترلور و امیانی اگر پوری ان خطا جامو پوری نبی علیہ السلام ارتوی ہاں اولی ویما بیان وا اغه یسم تان پریدی اج تو توستا بیان کې مداغي بنورم دشمنی زیات شي سرکشی به زیات شي. نبی علیہ السلام یې کارسی خود به بیانو ما دا هو زماده نبوت او در رسالت او د پیغام هغه ټوله خلاصه ده نو چې دانه بیانومه زما غي تنایم چې الله ما باندې دومره منځونه فرض کړی ا دومره روزي فرض کړی دا پیغام مې راوړی دا باندې بیانومه غي ته زما د نبوت او رسالت اصل خلاصه خدا ده نو بیانو کو خلقو تک نه ناغی دیر لوی شور و انگام جوڑ کلا چوکو را دی خبری تا دا خوی دا عقل نادار سن خلاف دا چی پا یوش پا کلا اسمانونو دا پاسا بیان آغی واپس ندی سر داغی ظلم او زیادتی دیر زیاد نزکا اللہ رب العزت و تدادو خبری کئی چې دا خلق همیشه د پاره خبره نه مانی چې د عقل ورته نه رسی او هغه یو معجزه د معراج ده او بل ونه د زقوم ده دا دوه خبرې دي کاندې په دې ډېرې بدې ولګې دي دا وی کې دی شي وګوره دې خلق ته وی چې جهنم اغه دې چې باغې کې ور دې او خلق وبا کې سوځي غټه او پکې سوځي ابل پلوي چې باغې کې وشنه ونه ولاړې دا وګورو ته ونه خو سوځي په ور کې نه پکې څنګه شنه شوا دا وی د خبرې الله زکدل تدوار را جمع کړی هغه معجزې چې دین په عقل باندې نه دې کستا قلی منی او کن منی پوچی اللہ ویلی نو اغب حقی وما جعلنا الرؤی اللتی اریناکا او ندے گردو لیمونگا معراج ستاغا لیدل ستاغا چی من خولی دیتا تا پوی خباندی الرؤیت والرؤیا واحدن مفسرین ذکر کئی رویت دسترگو لیدلو تویلشی او رویام دوی تویلشی ارینا که پاگی بانده قرینه ده چمرات تینا ده خوب لیدل ندی دسترگو لیدل دی نده گرزولی منگا اغا لیدل ستا اغا چی خولی دی منگ تا تا پوی خبانده الا فتنة للناس مگر د امتحان د پاره د خلقو یو دا ډیر لوی امتحان والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن او بل اغونا چې لعنت پیل شوی دی په قرآن کې چې غزقوم دی دا ټول خبرې دي د پاره ډیر لوی فتنه شو ډیر لوی امتحان شو چې دی ویدا کې دې شوی الا فتنه للناس دوار سره لګي امتحان وې دي تا چې کیا د خلقو کامیابی او یې پکې تباہی بس چا چومن له نوې کامیاب شو لکه حضرت صدیق انور صحابه کرام او چا چې انکار وکړ نوې هلاک شو شجره ملعونه سمت لفظ دی والشجره الملعونه فی القران په ونه باندې لعنت ویل شوی دی لعنت خو په بندیانو باندې ویل شي مزګه څوک په کی تعویل کوي هغه ونه چې لعنت ویل شوی دی داغه په قړونکو باندې چې جهنم یاندې او دی تاویل تاجت نشتا دکا قرآن پخپل دا آگئی ونی پا حق کی ویلی دی کا نخا دا لعنت خبری کڑی سورے دخان کیوں غالباً سلور سلو اختمایاتو ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمحل یغلی فی البطون کغلی الحمیم بیشکا غون زقوم خوراک دو گنانگار دے او دا سی شے دے چی اشی کی با پگیڑو کے پشاند اشی دو داغے کٹوائیں اٹھکی گئو بالکل دا لعنت نشی چوے لے پی او سورہ سوافات کی امویلی دی چنا جعلنا فتنه للظالمين مونږ داونه ګرځو لدا فتنه د پاره د ظالمانو دلته ته هم فتنه وي کنه انها شجره تخرج في اصل الجحيم اغه ونه دا چې د جهنم په مینس کې پیدا کیږي طلعها كانه رؤوس الشياطين دا یې څنګه غونچی په شان سرونو د شیطانانو دی شیطان ملعون او دا ملعون شو کنه دا مطلب دی والشجره الملعونه فی القران شیعگان وی ارسوک دا قرآن نزان لرا اخلی خوا وی شجره ملعونا اغوانا چلانت پیویلی شوی دی پا قرآن کی اغا امیر معاویه دی رضی اللہ عنہ دیر غلط نسبتنو تکی کنا خو دلیل ور سرنشتا چاغی تکم دے پا قرآن کی پاغی لعنت شوئے دے کم دے کی ویلی شوئی دے او انسان تا شجرہ ویلی شی او صحابہ کرامو دا نبی علیہ السلام نزدی رشتہ دارمو کاتب دا وحیمو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا داغی تاویلات تحریفات دی پا قرآن کے والشجرة الملعونة في القرآن نزه شیعگان خواسی شیعگان دی حقیقو داگه تملا تللی دا کارس کی کنا جهنمی کارسی خودی پخانو مولانو تا شاعرانو تا دی کی باو کنا طول با شاعرانو تا ناغیر پس شیرو نجول کلیو ظلم تا وجلی خوارش ظالم یزیدا دا امولان بو تناستو نات بویل شو خدا غق چانکو چموایا اخو ملشوی دنیا نتلی دیو صحابہ دی تابعین دی داغی زمانی خلق دی آغی پسی لگیا مسلمانانو پسی ظلم یا کړه دی یا نه دی کړه تا ته دا علم نشته دی څه دلیل نشته تا سره تاریخ خو دلیل نه کنا او تاریخ پسې لګیا من نه ده شوی د دینا ادی به لګیاو نه تو نه وې جوړول او یزید یې نه پیجن چې دا څوک انا دین خبرو چې دا غوجلی دی وشعراء یتبعهم الغاون ندې ګرځولې مونږه لیدلستا غا چې مون خول یو تا ته مگر امتحان د پاره د خلقو او ندې ګرځولې مونږه هغه ونه چې پاغي باندې لعنت ویل شوی دی په قران کې مگر هغه هم فتنه او امتحان دی ونخوفهم الله یې مونږه د خلق يرو په داسې آیاتونو سره د خپل عذابونو نه چیمان راوڑے زان بچ کے دا حلاکت نا او دا اللہ کتاب امنے دا اللہ توحید امنے فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نزیاتی دی خلقتا دا اللہ غیر اول مگر سرکشی دی رلویا فلدہ خویلیو اللہ ما ایدکیم او دی صورت بنی اسرائیل کی امراضی چې قرآن کریم خود بازی خلق دو پار شفا دا وننزل من القرآن ما هو شفا ورحمت للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا لیکن چې ظالمانی او غیبان دے بد لگی ناغی تا تاوان زیادی او نقصان زیادی تو چاچه دی قرآن سر دشمنی که نا نا دی گرزی را گرزی خوا مجھے کمی پور قرآن بیانی گی ناغی زان سر لگی آئی زان سر لگی آئی ہو بدی ردی ہوئی دیر غسین آن وی بندہ سو چکا خدا بندہ تا تس تکلیف دے کنزل دتا نکی ستا دا خیر خبری کئی ستا ہدایت کئی نو تولی دورا تنگی پا خپل ایمانو یاری ہے کنا ستا ہو پا مسلمانے کی شک دے قرآن سر رابطہ و روغ اوکا نو طول عملو نبا دی خوشی عملو نبا طول خراب دی کاغا بار دی او کدن ندی مکو دا اللہ دی دا پار ندرہ لیگلی چی تو سر بنیتی کے اتور پسی با دی ردی ویم ستا چی قرآن بدی شی او ستا چی اغا مسلمانان بدی شی چی اغی بیانی او اغی ایمانی نو تا مسلمان سنگا شوی دا گواری بد قسمتی دا و بدبختی دا اللہ دا سی خلق و تا ہدایتو کی زمونگ اختیار کی خنور سنشتا خو دعا بو لغوارو چی اللہ دا خلق پوکی توفیق و لورکی چستا کتاب سر امینه و محبت پیدا شي سمره بخت اور خلق دے چې قران په خلګي قران سره زړه کې محبت ته خلوص دے الله دې هر چا لدا اخلاص په زړه کې واچي واخر دعوانه.